ہم سے یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے مالک کے سامنے قرات کی کہ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے، آپ کے احرام کے لیے اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے احرام کھولنے کے لیے خوشبو لگاتی تھی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2826۔